Właśnie tak. Warszawski styl, chłopaku. A jak? Na to piętrezny, kurwa. A jak, bo co? Ja. 04847. Pao. L9 Central, a jak? Ra. Podwyższa, każdy chce przytulić więcej. Zaczynamy losowanie, komu upierdolą ręce. Kogo przewiozą BMW, komu kto, kiedy i za co. Rozmina pod celu, czy jednak było warto. Ty masz to i spalto, przetestuj, zajeb rozminę. Wlecę na każdy temat i żadnego nie pominę. Zaczynamy losowanie, komu wiadom na rodzinę. Łapy prec, kurwysynie. Popraw wspólnikowi minę, zrób coś w tym kierunku. Twoje czyny świadczą o twoim wizerunku. Pomyśl to też w rachunku, że zaczynam losowanie. Kogo obdarzę szacunkiem, a komu rozjebie banie. Właśnie tak na spontanie, pani ta banicja. Zaczynają losowanie, o świcie wpada policja. Temat mi dobrze znany, tobie jemu i tamtemu. Z miejsca wyłapał za głowę, chuj dupę sędziemu. Musiał ruszyć biznę, bo brakuje PLN-ów. Podczas wymuszenia odciął mu dopływ do tlenu. Nie będzie zimnej łychy, tylko z białą enkimenu. Co wiedzie na pawilon, a nie kokainy z Peru. A czy pojadą po rajdach, to zależy od bajeru. Przekaz kurcuje po blokach i trafia do celu. Zaczynamy losowanie, wpadła bomba do piwnicy. Wyjebała w powietrze i chuj został z kamienicy. Możesz być kurwa nabity i rzucać łapami w imię ojca, syna, ducha. Gdy wylecą z maczetami, gaszę cię tymi wersami. Jak ochotnik gaszę beta. Jaki koks, jak to kurwa jest meta. Eta na czoło kasteta. Dwa buty w jabę, wlepią cię w podłogę. A później w kanapę zrobią kurwo z ciebie szmater. Do RWWR, jak szukasz rozrywki, to wypierdola TM. OTW, STM, 022 LSM, PRG, PUD, EUDZ, MDM. Pozdro, PKR, UPK i PK. Rap masakra, akademia, a ty pizdę krótko klej. Mijam fame w cieniu i między blokami, gdzie schorowane głowy zmieszane z narkotykami. 022 Warszawa, klimat mocnego Miami. Te tajni agenci 2-4 jeżdżą za nami. Chuj z nimi, Bóg z nami, byleby nie za kratami. Dzieciństwo spędziłem na melinach z dealerami. Nie pogódź się z frazesami, system sądowniczy czeka. Za jeden spalony ruch będziesz HWT wywlekał. Kto się doczekał, prorok wiruje na sprawie. Wiesz, jak kurwie sztywno i tyle w tamtym temacie. Zdejmuj gacie, wariacie, polecicie w balet. On wylogowany parę dni temu widział szamę. Nad ranem, za gramem, z nieczystym zamiarem. Zgłosili zaginięcie i na wieki wieków amen.